בואו נמצא את המקום שם, יאללה. מוכנים לשיר איתנו קצת? מותר למשיחים גם לעשות קצת כיף, אוקיי? בואו נשיר, אם אלוהים איתנו. שבעולם.